Más sáv. Van egy utálatos feladata a szegény, szerencsétlen informatikával foglalkozó rádiós újságírónak. A kedves zöldfülű felhasználó kollégák ugyanis számtalanszor összetévesztenek a rendszergazdával, illetve a számítógépes szerviz szakemberrel. Mondd csak meg, hogy miért nem működik ez meg az a gépen. Légy szíves, csináld meg ezt a nyavajás számítógépet, mert ha megfeszülök, akkor sem tudom előszedni belőle azt az izét. Mit tehet az ember? Segít, mint az úttörő. Az idő megtelik. Ma este viszont vendégünk lesz egy igazi szakértő, aki a számítógépes problémákra választ ad, hiszen ez a foglalkozása. Ha önnek is kérdése van a gépével kapcsolatban, akkor ne tétovázzon, hívjon bennünket. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Kormányrendelet az elveszett bankkártyákról, de mi a megoldás? Ütött a chipkártya órája mindenképpen, erre megvannak a megfelelő alkalmazások, a megfelelő szabványok. Elég sok POS terminál például képes lenne elfogadni chipkártyát. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a küszöbén vagyunk a chipkártya kibocsátásának. Bebiztosítható-e a számítógépünk? Tanácsok a használathoz. Több száz módszer létezik arra, hogy lefagyasszuk a Windows-t. Mi a lehető legtöbbet használjuk és ki is próbáljuk. Infószótár, majd gondolatok az Albert Falvai Jediről. Ha Lukás helyében volnék, gyártanék egy filmet ezzel a technikai háttérrel, ezzel a filmes, zenei és dramaturgiai tapasztalattal, de a saját igazi galaxisunkról. Új játékot indítunk a Kukac című tévéműsorral közösen, aztán bepótoljuk a PC-tipes adósságot az egészséges életmódról. Számítógépről fél órában, a modem időkben. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Ma este tehát vendégünk egy PC szakértő, akitől önök is kérdezhetnek, ha valami nem jól működik a számítógépen. A számunk 328-85-55. Pár éve szokjuk már a bankkártyákat, sokan idegennek még mindig tőle. Mi történik, ha elvész? Ha a megtaláló tudja a négyjegyű kódot, akkor bizony felvehet pénzt a számláról. Vagyis mit kell tenni? Be kell szólni a banknak, hogy tiltsák le a kártyát. Csak hogy amíg a bank letiltja, addig a kártyát a kedves, aranyos, jóindulatú megtaláló teljesen megkopaszthatja. A múlt héten bocsátották ki azt a kormányrendeletet, amely a felelősséget az ilyen esetekben a bankokra hárítja át, ha már a kártya jogosulatlan használatát bejelentették. A baj az, hogy a rendelet csak hónapok múlva lép életbe, addig jó pár ügyfélnek lehet kára. Van-e megoldás? Varga Gábor felhívta a bankkártya KFT szakértőjét, Homa Pétert. A kereskedelem élénkíteni fogja annyiból, hogy a bankkártyát használók biztonságosabban nyúlnak esetleg ez az eszközhöz a készpénz helyett. És az ügyfél eddig, hogyha a bankkártyáját használta, és ellopták tőle, vagy elvesztette, és ezt későn vette észre, akkor ugye elindította a letiltás műveletét, de még ez utána meghosszabbította az, amíg ezt a bank el is fogadta. Főleg, ugye kétfajta kártyát különböztetünk meg így, mondjuk ránézéshez jól látható, az egyik a dombornyomású bankkártya, a másik pedig az elektronikus használatú kártya, ahol a számok sűjesztve vannak. Általában az elektronikus kártyáknál nem is volt ebből probléma, hiszen az azért elektronikus, mert minden kártya használat során a banktól engedélykérés történik. Nem is itt volt a probléma, hanem a dombornyomású kártya elfogadó helyein, ami egy körülbelül egyharmadnyi rész képvisel a magyarországi elfogadó helyek között, és hát külföldön ez aztán jóval nagyobb számú. Ez azt jelenti, hogy nincsen elektronikus összekötetés a bankkártya központtal, tehát látszólag ellenőrzés nélkül is végezhetők műveletek a kártyákkal. Ezt a részt szünteti meg tulajdonképpen ez a kormányzati rendelkezés. A kártya lopás tekintetében, és különösen a klónozás tekintetében, ami mint tudjuk, azért nagyon veszélyes, mert az ügyfél végig magánál tudja a kártyát, tehát nem is tudja, hogy elkezdték használni. Ilyen ügyben nem tudtunk más tenni, mint az ügyfelektől mindig azt kértük, hogy a kártyájukra nagyon vigyázzanak. Ez a probléma noha megmarad, de már nem lesz annyira veszélyes október 1-től, hiszen ha az ügyfél beszól a bankhoz, hogy ő most szeretné letiltani a kártyáját, legalább az a néhány nap, vagy esetleg óra, ami még utána eltelt volna a tényleges letiltásig, az most már akkor előrébb jön. Hiszen eddig is volt érezhető a bankok részére az elektronikus kártyáknak a hódítása. Az a probléma, és ezért nem olyan egyszerű ez a kérdés, mert egy sor szolgáltatást a bankok csak a dombornyomású kártyához kapcsolnak. Tehát itt gondolok a biztosításokra, gondolok itt arra, hogy ez egy kicsit elitebb körnek készült, tehát jóval nagyobb limitet engedélyeznek neki, mint egy elektronikus kártyán. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy erre a kártyára továbbiakban is szükség lesz. A bankok most a sebeiket fogják nyalogatni egy időben, hogy nekik ez mennyire rossz lesz, és ebben igazuk van. A ügyfél viszont azt mondja, hogy ő nem tehet arról, hogy a bank egy ilyen eszközt ad a kezébe. Ez a törvénytervezet valójában az ügyfél mellé áll. Hazánkban évek alatt jelentős mértékben megváltozott a szerkezete az elfogadóhelyeknek, a korábban csak vasalós szerkezetű elfogadóhelyek több mint kétharmada, azt mondanám, hogy ma már mind elektronikus. De nem lehet megkerülni a dombornyomású kártyák presztízs értékét. Ez egy eléggé feloldhatatlan ellentét, amit talán majd a csípkártya megjelenése fog feloldani, hiszen ott már egy merőben új dologgal kell szembenézni, és akkor újra lehet fogalmazni ezeket az elveket. Hát legalább két bankot tudunk Magyarországon, akik még ebben az évben ki akarnak jönni csípkártyával, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a verseny már csak azért is elkezdődött, mert az Európai Unióban két országban megjelent a csípkártya, köztük éppen másodikként Szlovákiában, ahol mintegy 300 ezer Maestro kártyát cserélnek le csípkártyára. Ez mintegy 300 ezer kártyát jelent, és egytől egyig lecseréli. És méghozzá ebben a negyed évben ütötte a csípkártya órája mindenképpen. Erre megvannak a megfelelő alkalmazások, a megfelelő szabványok. Elég sok POS terminál például képes lenne elfogadni csípkártyát. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a küszöbén vagyunk a csípkártya kibocsátásának. A kormány rendelet tehát idén december 1-én lesz hatályos, de addig azért még több mint fél év van. A bankoknak tehát érdekük lesz gyorsabban letiltani egy elveszett kártyát. Lehet, hogy érdemes lenne kicsit gyorsítani a csípkártyák bevezetését. Az elektronikus bankkártyák biztosítása után magát a számítógépet próbáljuk megbiztosítani. Igaz, ezt az eszközt nehezebb elveszíteni, bár már egyre több zsebgép van használatban. Kár persze igen változatos módokon keletkezhet, például a feldühödött ügyfél leboríthatja az asztalról, megtámadhatja vírus, belömölhet a kávé. Van-e kifejezetten PC biztosítás? Dragon György erről kérdezi Rádóczi Lászlót, a biztosítási szakértőt. 60-80%-ban a számítógépeket emberi és technikai veszélyforrások veszélyeztetik. Ezeket az önálló, teljes körű védelmet kínáló számítógép biztosítással lehet biztosítani. Tehát a lopás is, bár mi is attól félünk, legjobban biztosítható. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy normál vagyonbiztosítás, tűz, elemi kár, betöréses lopás mellé még oda teszünk extrákat. A emberi veszélyforrásokba pluszba jön a lopás, és ami a leglényegesebb, a gondatlanság, kezelési hiba, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás, vandalizmus is, tehát beleborul az ital, leverik a monitort, az ügyfél mérgébe földhöz vágja az ügyintéző monitorát, ez mind biztosítási esemény. Tehát például ennél a nagyon veszélyes veszélynemnél feltételként szabjuk ki, hogy kívülről segédeszköz nélkül látható legyen ez a sérülés. De ugyanakkor például egy indirekt villámcsapás, mert ez is biztosítási esemény, ott mondjuk azt jobban lehet dokumentálni, hogy valóban zivataros idő volt, és ott a szakértő megvizsgálja azt a nyomtatott áramkört, és úgy fog a biztosító fizetni, tehát úgy bírálja a kárt. De mondjuk nagy számítógépes rendszernél előfordult olyan, hogy a szomszéd irodahelyiségben tűz volt, füst terjengett az épületbe, és a számítógépterembe épp nem működött a füstjelzőrendszer, és az AS400-as beszívta a kormot. Külsérelmi nyom alig volt, de szét kellett szedni, ki kellett tisztítani a gépet, és több milliós kár volt. Hogyan lehet bebiztosítani az ilyen hozott, tehát hozzáadott értékeket? Hát manapság szerencsére Magyarországon is a munka egyre értékesebb, egyre nagyobb értéke van, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hardware eszközhöz képest a szoftverek, illetve saját adatok értéke gyakran többszöröse, tehát az igazi veszélyt egy felhasználónak ezek a kockázatok jelenti. Tehát az eleve, ugye, ami biztosítható vagyontárgy, egy nagyon fontos meghatározója, hogy pótolható legyen, a felhasználó számára szükséges információról, szoftverről legyen szó. Tehát itt szét lehetne választani a vásárolt programokra a biztosítást, de például egy több százezres CAD/CAM rendszernél, ahol a szoftversút, vagy a kis védőeszközöt, a kulcsot mondjuk betöréses lopás során ellopják, vagy megsemmisül, ott bizony több százezer forint érték megsemmisül, noha a gép esetleg épségben van. Vírus ellen lehet védekezni biztosítással? Hát a vírus ellen Magyarországon nem tudjuk például a törlés, vírus, ilyen jellegű gondatlanság nem biztosítási esemény, mert mi a külső adathordozót biztosítjuk, a felhasználó által cserélhető külső adathordozót, amelyen szintén egy külsérelmi nyomnak kell lenni. Tehát ez a segédeszköz nélkül látható sérülés, az definiálható kell, hogy legyen. Ezért a vírus nem biztosítható. Ahogy kihallottam az ön szavaiból, a hordozható számítógépeket is lehet biztosítani, ott azért más típusú esetek fordulhatnak elő. Igen, a hordozható számítógépek azok egy speciális kezelést igényelnek a biztosító részéről is. Itt ugye egy olyan biztosításról van szó, ahol a kockázatviselés helye Magyarország, vagy Európa, vagy egyedi esetekben akár a világ teljes területe. Tehát itt mindenhol él a biztosítási védelem, tehát azt a számítógépet bárhol, ha lejti ügyfelünk, vagy bármi egyebet tesz vele, akkor az biztosítási esemény. Itt a Modem Idők, a stúdióban pedig a műsor szerkesztője Dragon György, aki magával hozta vendégünket, Fülöp Mátét, aki PC szakértő, és abban vagyunk ugye közösek, hogy hozzád is fordulnak mindenféle számítógépes problémákkal, mint ahogy hozzám is, de hozzád jogosan. Mondd, mi a leggyakoribb eset, amivel hozzád szoktak fordulni? Jó estét, a leggyakoribb eset az a kék képernyő előfordulása szokott lenni, azaz, hogy a számítógép semmit nem csinál, nem reagál, és csak kéken világít a monitor valami hiba üzenettel a közepén. Bejön az ügyfél, és azt mondja, hogy nem jól működik a számítógépem, egyszerűen kiírja, hogy fatál error, és akkor kész, csinálj valamit. Ezt szokták mondani? Hát igen, tulajdonképpen ennél egy kicsit drasztikusabban előadva. Általában mindegyik félti a dokumentumait, amit még el nem mentett, de ilyenkor általában semmit nem lehet csinálni, csak újraindítani. Egyébként olyan esetekben, amikor hardware-ről van szó, most hagyjuk ezt a kék képernyős témát, ezt körüljártuk már előzőleg a modem időkben. Mi a tanácsolt dolog? Például nagyon porosodik egy számítógép, mit csinálja? Porszívozzam, vagy fújjam a port, vagy te mit tanácsolsz? Hát tulajdonképpen ebben a sorrendben, de legalább évente egyszer érdemes kitakarítani a számítógépet, mivel túlságosan felmelegszik, hogyha rátelepedik a por. Az esetleges mozgó alkatrészekben, mint például a hűtőventilátorok beszorulnak, nem hűtenek, és ez rögtön maga után vonja a problémákat, amit aztán nehéz felderíteni. De ezt bármilyen háztartásban megtalálható porszívóval megtehetem? Egy ecsettel is meg lehet tenni. És például mi történik akkor? Én hallottam egy ilyen dolgot, biztos te is találkoztál a problémával, hogy bizonyos kártyák, videókártyák, stb. Jobban melegednek, mint a többiek, és hogyha ezek egymás mellé kerülnek, akkor abból bizony gáz lehet. De ez nem gyulladhat meg a gép, ugye? Nem, a gép nem szokott kigyulladni, az ritka eset, inkább a monitor. A kártyák hát nagyon sok esetben ütköznek egymással, nem csak túlmelegedési szempontból, ilyenkor addig kell pakolgatni a gépben az alkatrészeket, amíg az ideális. Magyarán azt jelenti, hogy hívjunk egy szakértőt, mert egy egyszerű mezei felhasználó nehogy ne nyúljon a gépéhez, mert esetleg rossz helyre dughat valamit. Ez, vannak ilyen tapasztalatait, hogy otthon buherálnak és rosszul csinálják? Sajnos a hibák legtöbb százaléka az jó indulatú segítőkészségből fakad, azaz, hogy majd én megpróbálom megcsinálni. Hogy megkapja a vadász szenvedély, ugye igen. A számítógép felhasználóját is tulajdonos, hogy na most biztos, hogy megcsinálom. Úgyhogy én azt javaslom a hallgatóknak is, hogy hívják a szakértőt, és hívják most az adás alatt is, a 328-85-55-ös számon, és vendégünk Máté, Fülöp Máté válaszolni is fog a kérdésekre. Azt pár perce hallhattuk a biztosítási szakembertől, hogy biztosítani általában a látható sérülést szenvedett gépet lehet. Vagyis vigyáznunk kell az ördögi masinára, mert belül is károsodhat látható jel nélkül. A védelemre ma már jó néhány program áll rendelkezésünkre. Lemezvizsgáló, vírusírtó, töredezettségmentesítő, lefagyásgátló, stb. A világ legnagyobb ilyen segédprogram fejlesztője az amerikai Symantec, melynek egyik vezetőjét Mick Paddingtont kérdezi Dragon György. To infect them or how it works. Hogyan működik a vírus kutatási folyamat? Létezik egy speciális rendszer izoláltan a cég számítógépes hálózatától, amelyet meg lehet fertőzni vírusokkal. Ezt követően egy virtuális számítógépen fut a vírus, hogy észlelni tudjuk, hogyan viselkedik, mit tesz. Amint kiismertük a kórokozót, el tudjuk készíteni a hozzá rendelt gyógymódot és diagnosztikai módszereket. Mi történik azokkal az adathordozókkal, melyeket a vírus felfedezése során használtak? Nagy biztonságra törekszünk ezen a téren is. Kaliforniában, Santa Monicában található laborunkban például, ha egy mérnök kilép az izolált laborból, a bent használt adathordozót, legyen az floppy vagy CD-ROM, bele kell dobnia egy nagy dobozba. Ha ezt nem teszi meg, igen komoly büntetésre számíthat a nagy fertőzés veszély miatt. Tudomásom szerint négy kutatóközpontjuk van világszerte, miért? A különböző időzónák miatt. Ha Japánban tör ki egy fertőzés, az amerikai kutatók még alszanak. Tehát egy közel lévő központ munkatársai analizálják a vírust, és amint az amerikaiak felébrednek és elkezdenek dolgozni, ők is bekapcsolódnak a munkába. If need be, and the US needs to come online. So it means that if ez szerint, ha egy új vírus elszabadul, pillanatok alatt megfertőzheti a világ számítógépeit. Igen, nagyon gyorsan terjednek a vírusok manapság. Ez történt a hírhet Melissa vírussal. Amint fertőzni kezdett az Egyesült Államokban, szinte azonnal elterjedt Európában és Ausztráliában is. Témát váltva beszéljünk a Crash Guardról, amely egy lefagyásokat kezelő rendszer. Hogyan tesztelik a Windows-t? Direkt lefagyasztják? Windows crashing. Obviously this is a... Ezt a témát nagyon erőteljesen kell tesztelni. Több száz módszer létezik arra, hogy lefagyasszuk a Windows-t. Mi a lehető legtöbbet használjuk, és ki is próbáljuk. Együttműködnek a Windows fejlesztőivel ebben a kérdésben, hogy minél több lefagyási okot lehessen megszüntetni? Ezzel a kérdéssel mi csak házon belül foglalkozunk, nincs köztünk ilyen jellegű együttműködés. A Microsoft sokat dolgozik azon, hogy javítsa programját, és az rengeteget fejlődött az utóbbi időben. A legtöbb fagyást azonban más cégek által fejlesztett programok okozzák, amelyek nem úgy használják a Windows-t, ahogy azt kéne. A Windows tehát nem mindig azért fagy le, mert Microsoft termék. Műsorunk nyelvi szakértője Bódi Zoltán nagy barátja a szoftverek honosításának, bár ez alkalommal, ha jól tudom, egy kicsit más gondolsz. Hát csak meg ne kövezzenek érte. A defragmentálást, azt a, én is belebakiztam ebbe itt adás előtt, ugye beszélgettünk erről. Szép szó. Lemeztöredezettségmentesítő, vagy lemeztöredezettségmentesítésként fordították le a Windows programok magyarítása során. Ez egy nagyon dicséretes tevékenység egyébként ennek a tulajdonképpen a legnagyobb szoftvergyártó cégnek, hogy... Szenvedtek is vele különben ezzel a szóval. Én emlékszem rá, mondták, hogy ezt nagyon nehezen találtak jó szót rá. Ráadásul a helyesírási szabályzatunknak az egyik legkülönlegesebb különírás-egybeírási problémáját vetíti elénk ennek a leírása. Adnék egy ötös mondjuk annak, aki betelefonál és elmondja, hogy kell, és miért kell úgy helyesen írni, ahogy kell. Bódi Zoltán hallgatói, az ELTÉ-n hallgatói most hevesen telefonálnak és tárcsázzák. Igen, majd biztos megkérdezem őket az egyik vizsga során. Defragmentálásnak mondanánk ezt egy picit magyarítva, ezt a kifejezést, legalábbis a kiejtését, és szerintem annyira nem hangzik már idegenül a magyar nyelvhasználók számára a defragmentálás, hogy ne kerülhettük, vagy mindenképpen el kellett volna ezt kerülni, mert ez a lemeztöredezettségmentesítés igaz, hogy közérthető, viszont nagyon nehezen kezelhető, hosszadalmas, nehézkes kifejezés, mondatban nagyon nehezen lehet foglalni, hogyha nem tudom, kapok egy hiba üzenetet, nem is tudom, hogy foglalják bele. Tehát nehézkes vele dolgozni. Egyébként annyi történt a magyarítás során, hogy a defragmentálás szóról-szóról lefordították, tehát tükörfordítását adtak ennek a kifejezésnek. Ugye a fragmentum az egy latin eredetű szó, darab, töredék, befejezetlenség, rész, ilyesmit jelent, a de pedig egy fosztóképzős előtag. Tehát ennek a tükörfordítása történt meg, de nem tudom igazából, hogy miért fektettek ebbe ekkora energiát. Új közös játék indul a TV2 Kukac című informatikai magazinjában és a Modemidőkben. Hetente érdemes lesz nézni és hallgatni a két műsort, mert nyerni lehet 3 havi Elender internet hozzáférést, Microsoft szoftvereket és hardvereket, és egy Toshiba digitális diktafont. Két kérdést teszek fel most, és két kérdés lesz a holnap délelőtti, valamint a hétfő éjszakai Kukac TV műsorban. Mind a 4 választ be kell küldeni, és a nyertest kisorsoljuk a jövő héten. Az első kérdés, tehát mi a különbség a Palm Pilot 3 és a legújabb Palm kézi számítógép között? A másik kérdés pedig, melyik a 3 legnagyobb internet szolgáltató Magyarországon? A válaszokat várjuk a modemidok@hungary.com címre. A címünket meg lehet találni a Modemidők honlapján is, net.hu/modemidok. A vonalban egy hallgató, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön most még ugye nem a kérdésünkre adja meg a választ, hanem? Nem, én a technikussal szeretnék beszélni, a fiatalemberrel, aki még az angol úr előtt beszélt. Tessék kérdezni! Igen. Hát az igazság, az a problémám, hogy vettünk számítógépet, és nagyon melegszik valamiért ott a ventilátor környékén. Szóval igazából nem nyúltunk vele, meg garanciális, de a videókártya körül nem. Tehát mi lehet az oka? Máté? Lehetséges, hogy rosszak a csapágyai a hűtőventilátornak, le kellene ellenőriztetni mind a tápegységét, mind a processzornak a hűtőventilatorát, hogy rendesen mennek-e, esetleg rendet lehetne rakni a gépbe, hogy a kábeleknél állják el az összes lehetőséget a levegőnek a rendes hűtésre. Ezt mondjuk egyszerű ellenőrizni, mert meg kell nézni, hogy fújja a levegő a gépből, ugye? Azért olyan erősen nem szokott fújni. Hogy ha, de az látható, hogy forog-e a ventilátor. Azt látható, igen. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy... De kérdezzük meg a hallgatótól, forog a ventilátor? Hát a ventilátor forog, de nem túl gyorsan. Tehát lehet, hogy valami bele van akadva, de én nem akartam így belenyúlni, és nem akartam, lehet, hogy valami apróság, és nem akartam úgy visszavinni a szervizbe. Egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy egyre több ventilátor jelenik meg a PC-kben, hiszen a Pentium 2-es processzorok is már ventilátorral vannak ellátva, illetve vannak olyan videokártyák is, amelyeken ventilátor található, tehát egyre több az ilyen típusú hiba forrás. Ez abban az esetben, hogyha garanciális a gép, akkor nem érdemes szétkapni, hogy megnézzük a processzor ventilátorát. Igen, sokkal hanem... érdemesebb inkább visszavinni a garanciát nyújtó céghez, és nekik átnyújtani a problémát, bár hogyha nem elég erős a ventilátornak az ereje, akkor valószínűleg ezt érdemes lesz kicserélni, esetleg egy jobb csapágyasat belerakni, hogy gördülékenyebben menjen. De akkor azt ők ki is cserélik, ugye? Hogyha garanciális a gép. Mert mesélte már nekem valaki, hogy neki nem cserélték ki, mert azt mondták, hogy ez így jó. Uh-huh. Hát ez elég érdekes hozzáállás minden esetre. Hát jó, de most értek, én nem értek annyira a számítógéphez, tehát nem tudom, hogy most fordulhatok-e szerelőhöz ilyen csekéséggel, vagy sem. Erre a klasszikus időkben azt mondták, hogy nem baj, hogyha nagyon melegszik a számítógép, legalább van min teát forralni, televizet forralni. Vagy palacsintát sikni. Igen, a régi processzorokon lehetett. Ez az első gép egyébként? Igen, mert hát volt egy 386-osom, de az nem az enyém volt, tehát az csak kölcsönbe volt nálunk. Aztán... Meg az a mostani gépekhez viszonyítva nem is annyi a gép már. Ugye? Hát most már nem, így valóban. Egyébként még utoljára Mátét megkérdezve, te mennyire gondolod a ventilátor problémát valósnak? Mennyien hiba van? Nagyon sok? Tehát nagyon csapályosodnak a ventilátorok? Hát inkább a idővel beporosodik, elromlik, nem forog tovább. Leggyakoribb hiba lehet a hardware hibák közül a ventilátor. Az az egyetlen mozgó alkatrész számítógépben, tulajdonképpen, ami folyamatos forgást igényel. Máténak köszönjük szépen a segítséget, illetve a hallgatónk számítógépének felgyógyulást kívánok. Köszönöm, köszönjük szépen. Sziagot. Grófi Fanyalgás G-Dragon Battanet 20 szuper zseniális műsorába, avagy az Adert falvai Jedi. Örömmel hízlalt a májamat legutóbbi adásunk egyik mellékhíreként, hogy kitörőben a botrány George Lucas és a szoftver gyártói között annak kapcsán, hogy vaj kié az érdem, Lucasé vagy a pazar szoftvergyártó cégé. Biztos vagyok benne, hogy korai még zengenünk az Ez a per lesz a végső dalocskát. Egyben olyan kérdéssel állunk szemben, amely hosszú időre megoldatlan marad. Mondhatnók akár azt is, lehet, hogy a király ezúttal tényleg mesztelen. Ha Mastroianni, Hitchcock, Truffaut vagy Pierre Richard, Jack Lemmon és a többiek alkotásait nézzük, gondoljanak például a római vakációra, Gregory Peckkel és Audrey Hepburnnel, az embert mindig lekötötte valami, amely abszolút nem kötődött a film technikai megvalósításához. Érdekes, de az igazán lényeges, valódi emberi mondanivalót hordozó alkotások többsége, most nyilván tévedek, nem okvetlen a technikai megvalósításon áll vagy bukik, sőt, az utóbbi idők akciófilm kultusza, mondhatni, létrehozta a technikai film fogalmát. Minél sekélyesebb a mondani való, annál pazarabb a technikai kivitelezés. Számomra a Csillagok háborúja, mint mesefilm, nem túlságosan érdekes, noha imádom. Ami igazán izgalmas benne, az a technikai célra kitenyésztett forgatókönyv felbukkanása, mely kezdetben, amikor még irtó nehéz volt mondjuk egy birodalmi lépegetőt animálni, amikor egy galaxisban cikázó űrhajó mozgását hihetetlen trükkökkel kellett előállítani, önmagában is garantálta a sikert. Ki a fenét érdekelt igazán a mese valódi mélysége, ha egyszer az ember szája tényleg tátva maradt a moziban? Ma azonban, amikor napi átlagban 25 számítógépes galaxis ütközik össze a képernyőn, amikor egy játékterembe belépve szinte megvalósul a függetlenség napja 2, valóban el kell azon gondolkodnunk, vagy kinek is tapsolunk, Lukásznak vagy a 3D-nek. És ha az utóbbinak, ugyan mi választ el minket attól, hogy mondjuk holnap estére esetleg mi magunk is maszekoljunk magunknak valami unaloműző Lukaszt? Képzeljük el, amint megvan a zenei készletük. Himnikus nagyívű az egyes fájlban, tragikus csorcsapás a kettesben, és így tovább, a zajok, a lehetséges akciók, és neki fognak önök saját maguk odahaza legyártani maszek csillaguk saját háborúit. Képzeljék el, amint Kovácsné megunva mondjuk a Jediket meg a Javákat, elszabadítja képzeletét, és tetszőleges számú nyuszókát meg halálfigyfenét kreál, amint felteszi virtuális szemüvegét, berakja a CD-romot, és kirándulást tesz mondjuk az Endorra. Arról most ne beszéljünk, hogy a jövő iskolája mennyire izgalmas lehetne ezekkel a fantasztikus eszközökkel. Nos, ha lehántjuk a mászt, sajnos a csillagok háborújából, a circenzészen kívül, úgy vélem nem maradt túl sok. Ami a számomra leginkább érdekes, hogy a csillagok háborúja újabb és újabb epizódjai egyáltalán miért készülnek el. Szellemi értelemben nem hinném, hogy előrelépést fognak jelenteni. Több Jedi, több akció, több robbanás, több galaxis, helybenjárás. Ha Lukasz helyében volnék, gyártanék egy filmet ezzel a technikai háttérrel, ezzel a filmes, zenei és dramaturgiai tapasztalattal, de a saját igazi galaxisunkról. A valóság túlságosan jó forgatókönyveket ír ahhoz, hogy csak úgy kihagyjuk az életünkből. Most végre épp a számítástechnikának köszönhetően megvan a lehetőségünk arra, hogy az illúzió valósággá emelkedhessen. Az illúzió, melynek furcsa módon, mondhatni első ízben, rendkívül alapos tárgyi tudáson, s nem a könnyen hozzáférhető, ám időnként sekélyes fantázián kell alapulnia. Szeretve tisztelt gróf úr, alias Fanyal gróf Miklós, egy kicsit vitatkozom veled, habár az emberi értékekhez való visszatérésben, illetve annak sürgetésében igazad van, azért azt ne felejtsd, hogy az emberben, benned is van egy gyermeki én, egy kisfiú vagy egy kislány, aki szeret játszani és álmodozni, és szeret fantáziálni is. A csillagok háborúja azért nagy, mert ezt a gyermekiséget piszkálja meg, beleélheted magad egy mesébe. Emlékszel az Óza nagyvarázsló című filmre? Abban is volt egy Luke Skywalker, csak éppen kislány volt és Dorkának hívták. Volt egy Darth Vader, csak éppen öregasszony volt és keleti boszorkánynak hívták, és benne volt az erő meg a misztérium, csak hogy ez volt Óz és az ő varázslatai. Éppenséggel a mese és a valóság közti különbséget hivatott bemutatni az Óza nagyvarázsló is, mégpedig hatásosan és bájosan. Nekem a csillagok háborúja is ilyen mese, amelybe jó belefeledkezni egy kicsit, aztán visszatérni saját kis világunkhoz. Itt a rideg valóságban egyébként ma hiába próbáltunk ma délután internetezni, egyszerűen semmit nem tudtunk letölteni. Gyorsan megkérdeztük a rendszergazdánkat, aki azt mondta, hogy nem biztos, de talán éppen a csillagok háborúja miatt, mert a napokban felkerült a világhálóra a film kalóz kópiája, és azóta mindenki ezt az 1,2 gigabyte-ot akarja letölteni. A hálózat meg jól bedugult. Régebben az volt a probléma, amikor számítógépet használtam, hogy hamar elfáradt a szemem, de ezt könnyen megoldottam, mert egy jó monitort vettem, és azóta akár ha fél napig is ott dolgozok a gép előtt, nem fárad el a szemem. De azért sok minden más alkatrészünk van nekünk is, kezünk, lábunk, derekunk, ami szintén elfáradhat. Bognár Ákos, a PC-öd munkatársa, mit ajánlasz? Te hogy dolgozol? Fejfájósan. Igazából én is rosszul dolgozom. Nem figyelünk igazán arra, hogy görnyetten ülünk a monitor előtt, hogy a kezünk megfelelő szögben van-e az asztalon, használunk egy csuklótámaszt. Ezek nagyon fontos dolgok. A szem egyébként és a maga a fej azért fárad el igazából, mert egyrészt görcsösen áll, ülünk a monitor mögött, és meretten bámulunk valamit. Az a baj, hogy amikor a számítógépre figyelsz, akkor nem nézel valamit, hanem egy bizonyos pontra koncentrálsz, a szövegre, a képernyőre, a játékra, valamire. Meretten nézed, és ettől elfárad maga a szemed. Egyszerűen azt kell tennünk, hogy fél óránként fölállunk egy picit, futunk egyet, nézelődünk, kicsit megmozgatjuk magunkat, elgémberedett tagokat áthozgatjuk. Na jó, ez az elmélet, te ezt szoktad betartani? Nem. De kéne, de az ember dolgozik, tehát aki dolgozik, az könnyen átesik ezen a körön. Aki otthon ül és játszik, az igenis tegye meg. Annak ez szórakozás, hobbi. Akkor tegye azt meg, hogy óránként legalább, vagy fél óránként egy kicsit feláll és mozog. Menjen ki, igyon egy kólát. Mondta Bogdán Rákos, a folytatás jövő héten lesz itt a Modem Időkben, és akkor majd megvizsgáljuk, hogy milyen egyéb módszerei vannak annak, hogy egészségesen számítógépezzünk. Van még egy pici időnk, úgyhogy... A honlap pályázott mellé hirdetünk egy új pályázatot, ezt ne felejtsd el. Mégpedig számítógépes viccmesélő pályázatot, és várjuk a hallgatóktól, hogy küldjék be a vicceiket. Nekem itt van például egy, két Windows 95 beszélget, azt mondja az egyik. Te, szerinted kompatibilisek vagyunk egymással? Mire a másik? He? Szóval ilyen és ehhez hasonló vicceket várunk, küldjék be elektronikus címünkre modemidok@hungary.com, a weblapunk pedig a net.hu/modemidok címen található meg. Ezt az oldalt a Hungary Network gondozza, és legközelebb június 3-án jelentkezünk majd új műsorral. A műsorunk felvételeit megtalálhatják a PC-ből CD mellékletén is. A modemidőket látni is lehet a TV2-n hétfőn jelentkező Kukac című műsorban. Mai szerkesztő Dragon György volt, Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.